إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها السادة الأعزاء أيها المسلمون إن دوزان وإسلام اعلموا تمويني بارك الله فيكم إن أياما قد مضت وحقيقة مسيكو يمكوشا كفيتا مسيكو مينجي أمان سيسي يمكوشا كياتمية نتياري مسيكو هايو يمكوشا كفيتا وشهورا قد انقضت نتياري ما ميزي يمكوشا كفيتا ميزي مينجي أمان سيسي تويبيتا كتك ميزيو نتياري ميزيو تنهيسابو ومتياري يمكوشا كفيتا ميزيو ودار التاريخ دورته نتاريخ إكاوة ينزنبوك كتك أولي مزنبوك فأقبلت الأي ايام مباركة بعد كبيتا مسيكو مينجي نكوكاتيكا ميزي مينجي يعني قبيلي مبيري او تياري ميكوشا مقبيلي يعني مسيكو امباني مباركة وقدور شهر القرآن نتياري بابا كنا ميزي امباو وقرآن وميكوشا كفيكا وهو شهر رمضان نعود ميزي ورمضان وبين يديها هذا القدور نبين كفيكا ميزي هو امباو ميزي وقرآن ميزي ليلة القدر ميزي الله ndani yake mtu anafanya matendo fadhila zake zinakuwa nyingi. Wakati dakala alaina kabla kuduni hadha shahru umekwisha kutuingia sisi kabla kufika mwezi huu shahru shaabani ule mwezi wa shaabani mudhakkiran mwezi huu wa shaabani ambao umekwisha kuingia ni wenye kukumbusha jamii ya muslimina waislamu wote bima hamalahu min alkhair kwa yale ambayo ulikuwa mwezi huu wa shaabani umebeba katika mambo ya khair. والمسلم لمسلم وكويلي يعلم أنا يوقع يقيني كبيسة أن شعبان وبميز شعبان ما هو إلا شعب واحد أو قوة إسفقوة لميز موجة من شهور سنة كتكميز كمنا بيلي نعم نسيما إن عدة الشهور عند الله وفي كيدا يميز بين الله سبحانه وتعالى 12 شهرا لميز كمنا بيلي ميوان وميز هي كمنا ndani yake kunapatikana mwezi wa Shaabani. Huu ni mwezi mmoja tu ndani ya miezi 12. Kwa hiyo Muislamu yeye anafahamu kabisa anna lishahri Shaabani madaqatan khassa, mwezi wa Shaabani una mambo ambayo ni kwa maalum, una mambo ambayo yalikuwa yanadaza ndani yake, una mambo ambayo yalikuwa mazuri mazuri. Fayafrahu, kwa hiyo huwa anafurahi Muislamu bikudumi kwa kule kufika kwake mwezi huu wa Shaabani. Wastabshiru bihi khairan, na tayari huwa anajipa bishara njema kwa kufika mwezi huo. Yaqulu Allahu tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa taala anasema ya ayyuhan nasu, enyi watu. Je, na ikitajwa tamko annasu inakusudiwa binadamu na majini, kama vile ambavyo ilivyokuja katika suratu Nasi, kul a'udhu birabbin nasi, inakusudiwa majini na binadamu, isipokuwa itakapokuja katika tamko hili karina ikavua ikaeka binadamu na majini mbali, kwa sababu suratu Nasi ni sura inayozungumzia majini na watu, na suratu Insani ndio sura ambayo inazungumzia masuala ya binadamu. Kwa hiyo Allah anawaita hapa majini na binadamu, ya ayyuhan nas, enyi watu, ikiwa wanakusanyika binadamu na majini, kad jaakum mawaidhatun min rabbikum, tayari yamekujieni mawaidha kutoka kwa Mola wenu, wa shifaa'un lima fi sudur, na ponyo ambayo ilikuwemo ndani ya vifua, inotibu maradhi ambayo ilikuwemo ndani ya vifua, wa hudan, na ni uongofu, wa rahmatun lil mu'minin, na ni rehma kwa wale ambao walikuwa waumini, walioamini ndio kwa wao itakuwa shifaa, hii Qur'ani ndio kwa wao itakuwa ni ponyo, haya mawaidha kwa wao ndio itakuwa uongofu na kwa wao itakuwa ni rehma. Allah akasema qul bi fadlillahi, sasa mtume wangu nakwambia waambie hao ambao wewe nilokutuma uongoze, qul bi fadlillahi, sema kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, wa bi rahmatihi, na kwa rehema zake, na miongoni mwa fadhila za Allah, na miongoni mwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala ni kukujalia wewe kuwa na uhai uliokuwa unasina ndani yake, akakufikisha mpaka ukafika katika mwezi huu wa Shaabani, na ukawa unamwabudia Allah subhanahu wa ta'ala katika ile namna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaka. Kwa bidhalika falyafrahu, basi kwa jambo hilo na wafurahike waumini. Huwa khairun, kufanya hivyo ni bora, mimma yajmaun, kuliko vile ambavyo wao walivyokuwa wanavikusanya katika huu ulimwengu, watu kuelekea kwa Allah kwa yale ambayo walikuwa wameruzukiwa, miongoni mwa hayo Qur'ani, miongoni mwa hayo kupata utiifu tofauti tofauti kuelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo hilo kwa wao ni bora kuliko vile ambavyo wao wanavikusanya. Ndugu zangu Waislamu, tufahamuni, hadha shahrun, huu ni mwezi, shahru siyamu, ni mwezi ambao wa kufunga. Kana nabiyu, alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam harisan, ni mwenye pupa kubwa sana, fi siyami hadha shahri, katika kufunga mwezi huu, lakini si mwezi mzima, bali alikuwa ni mwingi sana wa kukithirisha kufunga ndani ya mwezi huu wa Shaabani. Na Waislamu wamekafirika nao sana mwezi huu katika jambo la kufunga mwezi huo wa Shaabani. Fahadhi Aisha, huyu hapa ndugu zangu Waislamu, Aisha radhiallahu anha tuhadithuna, yeye anatuhadithia radhiallahu anha an rasulillah, kutoka kwa mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu, kwamba yeye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kana yasumu, alikuwa akifunga, hata anakula, mpaka wanafika kusema watu wa mtume, anasema mpaka tunafika kusema sisi, la yuftir, mtume hali wa yuftir, na inafikia pahala sasa anakula, hata anakula, mpaka sisi tunafika kusema la yasumu, mtume kwa namna hii hatofunga tena. Akaendelea kusema Aisha radhiallahu anha, wama raaitu rasulallah, wala mimi sijapata kumwona mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, istakmala siyama shahrin qattu illa ramadhani, sijapata kumwona mtume sallallahu alaihi wasallam akikamilisha kufunga mwezi mzima isipokuwa mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ndio mtume alikuwa akifunga mwezi mzima. Wama raaituhu, wala sijamwona yeye mtume, akthara siyaman, akiwa nyingi sana wa kufunga Shaabani kuliko vile ambavyo nilivyokuwa nikimwona katika mwezi wa Shaabani. Alikuwa akikithirisha kufunga funga nyingi sana katika mwezi wa Shaabani. Wa hadha hadithu rawahu al-Imam al-Bukhari wa al-Imam Muslim, hadithi hii wamesimia al-Imam al-Bukhari wa al-Imam Muslim, wa fi riwayati an-Nasa'i wa Tirmidhi, na katika riwaya ya Nasa'i na Imam Tirmidhi, qalat Aisha akasema, ma ra'aytu an-nabiyya, sijapatapo kumwona mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akthara siyaman min Shaabani, akiwa ni mwingi sana wa kufunga kuliko vile ambavyo alivyokuwa akifunga katika mwezi wa Shaabani. Kana yasumu Shaabana illa qalila, alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akifunga mwezi wa Shaabani isipokuwa ni siku chache tu. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, sisi inatakikana kujiimize zaidi katika jambo la kufunga mwezi wa Shaabani. Inna lillahi نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا شهر العرض huu ni mwezi ambao kuhudhurishwa al-amalu al-amali ila Allah, kuhudhurishwa matendo na kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha thabitun fil hadithi, na jambo hili limethibiti katika hadithi alladhi rawahu al-imamu an-Nasa'i wal-imamu Tirmidhi, hadithi ambayo anasimulia al-imamu an-Nasa'i na al-imamu Tirmidhi, wa hasanahu al-Allama al-Albani fi sahihi al-Jami, na kifanya daraja yake kuwa ni hadithi ambayo daraja yake ni hasan katika kitabu chake sahihi al-Jami al-Allama al-Albani rahimahumullah jami'a, min hadithi Usama ibn Zaid, kutokana hadithi ya Usama ibn Zaid radiyallahu anhu qala, anasema Usama ibn Zaid, qultu ya rasulallah, nilisema ewe mjumbe wa Allah, lam araka tasumu, sijapatapo kukuona mimi ukifunga wewe ewe mjumbe wa Allah, min shahrin, min shuhuri, katika mwezi wowote ule miongoni mwa miezi ambayo ulikuwa unafunga, ma tasumu fi shaabani, kuliko vile ambavyo unaofunga katika mwezi wa Shaabani. Kuna nini katika mwezi wa Shaabani ya Rasulullah, hata mpaka ukafikia wewe ukawa unakithirisha kufunga sana katika mwezi wa Shaabani? Faqala, Mtume akasema sallallahu alayhi wa alihi wasallam, dhalika shahrun, huo ni mwezi, taghaffara an-nasu fihi anhu, watu wamekafirika katika mwezi huo, watu wako mbali sana na kujikumbisha katika mwezi huo. Na ni kweli ukiangalia katika jamii yetu utawakuta watu wako mbali sana na kujikumbisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi wa Shaabani, mpaka huu mwezi watu wakabadilisha jina wakaita ni mwezi wa vunja jungu, watu wakawa wanafanya maasi haya na yale, wanakwenda madeauti, wanakwenda mabishi, wanafanya maovu haya na yale, huku wakiitakidi kwamba kuna mwezi wa kifungo unakuja mbele ile, na mwezi wa kifungo ambao wao wameitakidi ni mwezi wa Ramadhani, wao wanaona kiingia katika mwezi wa Ramadhani watakuwa hawawezi kuyafanya tena yale maovu yao. Kwa hiyo wacha tutirishe katika mwezi wa Shaabani. Mtume alisema kweli, takaffara an-nasu fihi anhu, watu wamekafirika katika mwezi wa Shaabani, wa huwa baina Rajabu wa Ramadhani, na huo mwezi wa Shaabani uko baina ya Rajabu na Ramadhani, wa huwa shahrun, Mtume akaendelea kusema, na huo ni mwezi, turfau fihi al-a'malu ila rabbil alamin, ni mwezi ambao panarufaishwa ndani yake matendo ya waja ambao walikuwa wanayafanya, ila rabbil alamin, kupelekwa kwa Allah mola wa viumbe vyote, matendo ya waja yanapelekwa huko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uhibbu, Mtume akasema, na ninapenda mimi ayurfa amali wa ana sa'im, ninapenda mimi matendo yangu yanyanyuliwe yapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ilhali kwamba mimi nimo ndani ya funga, sipendi kwamba matendo yangu niona yanyanyuliwa, na ilhali kwamba mimi sipo katika ibada, bali ninapenda matendo yangu yanyanyuliwe hali ya kwa mimi nipo katika ibada. Wa hadha shahrun, na huu ni mwezi, ndugu zangu Waislamu, tufahamuni kwamba ni mwezi alhayau min Allah, ndani yake kunapatikana haya ya kumwonea Allah subhanahu wa ta'ala, kama kana nabiyu, kama alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam fi hadha alhadithi, katika hadithi hii ukiangalia kwa undani sana, tara, utaona wewe himmata adhimatan, kima ambacho kilichokuwa kikubwa sana cha haya ya Mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala kumwonea Allah subhanahu wa ta'ala, bi alla yarahu Allah, kwamba hapendi Mtume wa Allah aonekane na Allah subhanahu wa ta'ala, illa wa huwa sa'imun, isipokuwa na yeye yanarufaishwa matendo yake hadi ya kuwa yumo ndani ya funga, anajikurubisha kwa Allah. Na ukifunga katika mwezi wa Shaabani, ndio wewe unafanya maandalizi tosha ya kujikurubisha kwa nani? Kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika unafanya maandalizi tosha ambayo ya kuwa wewe kuna mwezi unaofahamu katika dini yako unakuja, mwezi ambao wakufanya utifu zaidi, nao ni mwezi wa Ramadhani. Na ndani yake katika mwezi huu ni mwezi ambao kana salafi salih, walikuwa wale wema ambao walikuwa wametangulia wakikithirisha katika jambo la kusoma Qur'ani kwa wingi sana katika mwezi wa Shaabani, ili kujichukulia mazoezi na kujizoesha utakapoingia mwezi wa Ramadhani, basi wao wawe jambo la kusoma Qur'ani kwa wingi, hiyo ni jambo ambalo endelevu. Kadhalika ni katika jambo, ni katika mwezi ambao ambao walikuwa wema, ambao walikuwa wametangulia wakikithirisha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wakifanya maandalizi ya kujikurubisha kwa Allah ili Allah awape taufiki utakapoingia mwezi wa Ramadhani wawe ni wepesi. Leo katika jamii yetu sisi ukiangalia mambo haya yako mbali sana kwa watu, na mwingine anasema sasa mimi baada ya Ramadhani ndio nitafunga, lakini katika mwezi huu watu wengi katika hali ya kawaida. Hii si katika mwenendo wa wema ambao walikuwa wametangulia. Wema ambao walikuwa wametangulia wao walikuwa na hima kubwa sana ya kujikumbisha kwa Allah, kwa sababu nafsi siku zote zinahitajika zilelewe, nafsi siku zote zinahitajika zipewe uhai. Na Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mnaamini, istajibu lillahi wal rasuli lima yuhyikum, mwitikieni Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake katika yale mambo ambayo yatakayokupeni uhai, katika mambo ambayo yatakayokuleeni katika nafsi zenu, ili msije mkawa ni wenye kufa, nafsi zenu zisije zikawa ni zenye kufa, nafsi zenu zisije zikawa ni zenye kufa moja kwa moja, na mtapoteza ile nuru ya imani. Kwa hiyo watu wanaonekana wajitahidi katika jambo la kuhuisha nafsi zao, na kuhuisha nafsi ni mtu ajitupe katika upande wa utiifu wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Akifanya hivyo, yeye nafsi yake itakuwa ni yenye kuhuika, nafsi yake itakuwa ni yenye kupata nuru ambayo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi tushikamane na yale ambayo walikuwa wameshikamana nayo wema ambao walikuwa wametangulia katika mwezi huu, na atupe taufiki vile vile ya kutufikisha katika mwezi wa Ramadhani na kuyafanya yale ambayo yanamridhisha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Allahumma qul lana wa la taqul alayna, wazidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tu'inna, wa rafa'na wa la tadana, wa ansurna wa la tansur alayna, wa ansurna wa la tansur alayna, wa ansurna wa la tansur alayna. Qumu ila salatikum yarhamukum Allah, wa aqimi salat.